บุญช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาเรื่องของการใช้หนี้กรรมหลายเรื่องรวมทั้งการที่แรงบุญช่วยผ่อนหนักเป็นเบาตอนที่เพิ่งมาอยู่วัดได้2 เดือนกำลังเดินจงกรมอยู่ก็มีเสียงผู้หญิงมาทวงชีวิตว่าพาลูกพาผัวเข้าไปตายไม่เอาพวกเขากลับมาเขาบอกอย่างเนี้ยข้าพเจ้าก็หันไปดูรอบๆวัดนี้ก็มีรั้วและกุฏิหลวงตาก็อยู่ตรงนั้นไม่ไกลกันเท่าไหร่ก็รวบรวมความกล้าของตัวเองบอกกับเขาว่าเอาล่ะถ้าหากว่าฉันทำไปเพราะเป็นหน้าที่พวกเธอจะโกรธฉันก็ไม่ถูกถ้าฉันอยู่ในสภาพลูกผัวเธอเป็นใครก็ต้องทิ้งเคลื่อนทับออกไปได้เหรอในเมื่อสภาพคนมันร่อแร่มันก็ต้องทิ้งให้แรงกากินใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถูกโกรธทั้งฝ่ายเราถูกโกรธทั้งฝ่ายเขาก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าชาติใดชาติหนึ่งตัวเองต้องเคยเป็นแม่ทัพนำกองทัพไปรบแต่ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังวันหนึ่งหลวงตาท่านเดินผ่านมาท่านบอกลูกศิษย์ผู้ชายคนหนึ่งว่าที่นี่เป็นกองทัพบุญมีกองบุญใหญ่อยู่ที่นี่ท่านใช้คำนี้ข้าพเจ้าก็นำมาปฏิปต่อกันแต่ยังไม่กล้าเล่าให้ใครฟังพอมาเจ็บป่วยก็เข้าใจว่ากรรมเป็นอย่างนี้มันเป็นวิบากกรรมของใครของมันต้องใช้เขาแต่ถ้าบุญมีพอก็จะช่วยคลายหนักเป็นเบาได้อย่างตอนเกิดแก๊สระเบิดถ้าเป็นที่อื่นคงต้องโดนลอกหนัง3 เดือนแน่ๆแต่ที่นี่ไม่โดนลอกวันนั้นก่อนที่ข้าพเจ้าจะไปทำกับข้าวก็ลุกขึ้นไปหยิบเสื้อเมืองเหนือที่มันแห้งๆเปียกๆแบบสมัยก่อนเมื่อ30 ปีที่แล้วกางเกงนอนก็เป็นผ้าแพรเมืองจีนหยิบมาใส่แล้วเตาที่อยู่ที่พื้นเกิดระเบิดตูมมันอ้าออกหนูวิ่งพล่านออกมาแสดงว่าหนูไปกัดสายแก๊สแล้วคิดดูถ้าตอนนั้นไม่มีเสื้อตัวนี้คลุมไว้จะไหม้ทั้งตัวไหมไม่เหลือแน่นอนแต่ข้าพเจ้าโดนแค่นิดหน่อยทุกคนก็ไปหาว่านหางจระเข้มาช่วยแตะไปแตะไปก็ค่อยยังชั่วอีกเรื่องก็เทียนล้มในกุฏิข้าพเจ้ากลัวความมืดจึงจุดเทียนทิ้งไว้ในกุฏิพอออกมาจากห้องน้ำไฟไหม้ลูกสูงตั้งศอกไฟพุ่งตรงแหนวเลยก็หาผ้ามาเอาน้ำราดแล้วก็เอาผ้าเปียกตบตบตบไฟมันก็ค่อยดับตอนหลังข้าพเจ้ามาคิดว่าไฟเนี่ยต้องมีใครคุมไว้ให้แน่เลยเพราะอีกแค่คืบเดียวก็โดนเสื้อผ้าที่แขวนไว้ถ้าโดนเสื้อผ้าก็จะไหม้ไปใหญ่โตเลยมันถึงเวลาต้องรับวิบากหนีไม่ได้หรอกแต่บุญกุศลที่เราทำไว้ก็ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา